प्राणों का नर्तन समर्पित आपको। प्राणों का नर्तन समर्पित आपको, होशो ये जीवन समर्पित आपको। समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, प्राणों का नर्तन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, समर्पित आपको, ओशो ये।